Naloti bande komama, naloti zaingo, naloti mobimba oya langa langa. Natuni na bato sokinde ni kamboni ni baye bisika ezali seki panati. Ho! Kanda kwa presensa hiko mbula na mbula. Nani akabola ngai na zaiko mbaba. Atombola mosafi mwaya wawo. Koko finga ngape koko seke baninga. Kanda zali mosali ya zaiko mbaba. Na salaka na tango ya latunesh. Kaya santima wawo ya toemi. Dela 69, nana 79. Toko sepe na 10 ans de distance. Zaiko mbaba mwame. Elongo na tambwanga na e, kuta sansa e.